Калі-небудзь усё будзе апошнім. Калі-небудзь усё будзе апошнім, апошні ранішні кубак неверагодна моцнай кенійскай гарбаты з малаком, апошнія абдымкі жанчыны са скураю колеру гэтай гарбаты, апошнія жаночыя абдымкі наогул, апошні ангіна, апошняя жменька суніцаў са смакам тваіх смочак, апошняя гульня з сынам пінг-понг, апошняе нецэнзурнае слова у тваё пяшчотнае вушка і апошняе слова ў вуха вечнасці, апошняя напісаная кніга і апошняя кніга, якую разгарну, апошні наведнік маёй вальеры, як я называю гэтак званыя кабінеты, апошні наведнік, лепей наведніца майго сэрца, апошні келіх віна, апошняя рэкцыя, апошняя вандроўка па тваёй салодкай вагіне, апошняя вандроўка ў родны горад і самая апошняя вандроўка з большай ці меншай колькасцю спадарожнікаў і спадарожніц у цёмных, але не абавязкова гарнітурах і сукенках, апошні электронны ці проста ліст, які можа прыйсці мне або майму адрасату, ужо калі ўладкуюся ў сваім апошнім транспартным сродку, дзе складана напісаць або атрымаць адказ нават праз эмэйл. Чамусьці неадчэпна думаў пра такія рэчы, калі яшчэ не была вынайдзена электронная пошта, а цяпер штораз з большую асалодай згадваю, як все тое, што будзе апошнім, здарылася упершыню.